eta emankizun berezia gau golatza. Hori da, emankizun berezia, rugbia zergan bezala, Maule aipatu behar dugu, badakizuet denekoai Maule Federal Biko finalean dugula, igande untan, beraz, aizanen dena Xanberriren kontra, Bezieko zelaian, azken finala dula berroita lau urte jokatu zuen Maulek, eta galdu Zurigorriek, Pariseko Puken kontra, horren berri ere hartuko dugu istante, eta gurekin mainaren inguruan baditugu, beraz, nahi Nadine Trompa, beraz, Beñat Kei presidenta, Gilen Kei erdilaria edo behatzia, Jacques Barrek zer esponsor edo babeslea izanen dugu, Peio Negelua, klubeko ostatuko arduraduna, eta piskat berantxago ere, Simun Kastion trebatzailea jitekoa da, atxaldeon, mementoan lauer. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Maule guzia bidean dugu, jantzirik xurita gorri. Kontrario guziak gaur arte ditu kanpora igorri. Gure taldea hain azkarra da, eta da hain beldurgarri. Partida hortan frango sufritziat, presta dadila Xanberri. Jamutxo Kristi gure laguntzailea entzuten ginuen, Siberuko botzatik ari zauku asteartaraz guziz puntxukan, eta gaur hor zen, eta bat batean ateratu zauku bertxo hori, eskertzen dugu Jamutxo Kristi. Eta gure mankizuna erran dugu, ala ere, rugbiaz, kirolaz, eta Maule Aro, bere ekipaz, Maule Guzia eta Funtsian Siberua, eta lehenik, hasiko gira zurekin, Beñat Kei, lehenik, zenbat garen urtea presidentzire lazo? Bai, gai hon hor, badiko hemen bat lehen dakai, lehen presidentan izala heben, badiko hai hamabos bat urte, bon, badik memento bat jabai. Ez bada, sobera galitia, zer din duzu hamabos urte? Bon, bero urte eta hoi heltzenuk, papres. Gazteik, hasi zira? Bai, jokulaik gisa, nuna beiten hendia, hembapen hau hun, hortin, zain hendia, eta gibelilat, edo haitzinilat ez teka nula behar den erran. Ez zuzu horitzapenik dola, behar goita lagurteko finala hortaz. Ez, sortzikun hendia. Beñat, noiz arte, presidente? Beste sarru batuan jokatuko diagio hauz, maite maditadea padapur beste dirijantek. Maituriz gauzak untsa intuzu, aurten hasteko eta elden urtean segitzeko. Prest, behar bada bitz eta finala igandian da, eta egun gutxi eskaz dira, bitz behar bada Jacques Barrek sponsora edo babesdia zirazu, eta baita ere beraz Peio Negelua, ostatuan arizirazu Marius Rodrigo Zelaian, espaniz oker. Senditzen da, haste untan edo bada bi haste, senditzen da Maulen olako giro berezia? Jacques Berdin? Bai, giro berezia segura aste juntan senditzen dela bena usteat, senditzen dugun faza finala hoiat abiatuz gehoz, usteat senditzen dugun bai jokulaien aldetik eta bai publikoan aldetik indargaitza badela, eta bon, ikusten dugu jokulaiek inbea dela itzinai, eta publikoa gibelin duke, eta publikoa senditzen dugu. Eta bon, egiadek aste juntan giro berreziba bat Maulen, bo ageiduk denetan ekoloiek elkin hituk eta batek aupa Maule, bestek posa Maule, bestek koloiek edo bestimentiak elkiti edo maioak elkiti, eta bai baduk bitrinak eta kamiatu dira. Bai. Egiaduk, bon, finala duk eta zinez gaize derra duk hein horta heltzia, bon, oi, edarrako duk ebaztia, baina, bon, oi beste istoia batuk. Maulek badu bere kantua? Pusa Maule luz da kantu batetik, zenta siguretarrek denek bakizue, baina hemen eskuali jatietan mintzo bai gira? Bai, zaharra da kantua. Ez dugu galdein kantatzea. Ez, eta... ez diago kantatuko ez gaur, ez diago pentsatzen. Bai, maule batik bekantoia, eta... Bon, ez dakiat ez dukurun balin begilia, bena maule batik bekantoia. Urte zomaitu honetan, guai dila, ez dakiat, mandezagun bospazortzi hamar bat urte eginik, ez dakiat. Hala. Badik, hoi, bospasei urte, hoi, jokatu genean, bai, behardik eran egin... Jokatu gintila elhiak edo hitzak monhoiken ninutia egin, mena geho Jean Etxartek egin zutia ahan idia, eta geho jokatu gintia bai jokulaiki, bai dirijanteki, eta uste diat, bon, beti zerbait ekarten din maulei. Bakarik parentesi bat ezen, eta anartian Simun Castillon huildu da, trebatzailea, huil zite Simun atxaldeon. Gaihun horro ber. Ara, Simun, istante zurekin mintzatuko gire, baitugu gauza frango ere zuri galeiteko. Ez dakiat forman denez, hatxantu ikeltu duk. Entrenamendu hau bazen? Ez dakiat. Lanetik gina asterkakaz. Lanetik gina asterka. Ara, huildu mikroa. Peio, behar bada karrikan ere, haitzen da, ostatuetan, haitzen da, aipatzen da, finala hori. Bo, nik ez zet ikuste espiriz ibilten ostatietan. Hor da, nun ibiltzen zira, simpioin dugu? Bibliotekan edo... Bibliotekan aipatzen dira. Karrikan, bo, ez zet, nik hamat txenditzen espiriz lanin eta hemen, bo, igaitenuk goiz ez gaiaz, eta... Nik ez da tamatzen ditzen, ez? Presione, bena, bo. Bena, ikusi koloriak eta zerbait badukale. Bestalde, jokolariari galeinen dut, gien kei, beraz, justu jokolari zera, behatzi zemakiarekin, erdilaria, finala igandeuntan, ustut, aste berezia izan dela ere, prentxaren aldetik, anitz, telebista, nola pastu da aste hau? Bai, egia, jente hanitz bildudela gue zelaielat astearte gaian, telebizionia... Astearte zen lehen trebaketa, behar bada, lehen entrenamentua? Bai, lehen entrenamentua, bai. Eta irrati hanitz india, joa hanitz mintzatu dia, eta etzen urte hontan deja iganik. Lehen aldikotz. Bai, lehen aldikotz, wala, behargia finalirat heltu, horren ikeiteko, horren ez dakit, bali man postiale gaian hauiklo izan enden ez dakit. Simun, Simun, publikori gabe ostiralean azken trebaketa edo? Ez, ez dizu edo ze kambiatuen uste dit eta jentek nahi bali modi profeitat behar izin profeitatzia jokula jake kontentuketze uste dit eta behar badugun heldu zerbait handitat behar izu munduan behar eta nahi jentek nahi bali modi egin eta kemetetuen dizu goxoki. Prisionia, ala ere, prentsa hor, eta prisionia initze maiten du horrek, astuntan bezala, boa, inbeste interes, eta... Ez ditu uste, gu jokilaiak, be, finala hoi, besten matchen gija hartuko dizugu, tranquilki hartuko dizugu, ekipa gazte bat gia, eta, bo, ez dizugu prisionik senditzen, hastin, eta... Bo, baliman, bai, finala horretan, baliman neskenugun gaian prisionia izinen dela, mena, bo, bai, ez dizugu baliman ez gaiz handi izinen. Nola pastu da gien, barkatu, nola pastu da gien prentxarekin, irratiakin, telebistan, maite duzuen gauza bada, edo bo, ez duzu behar bada, inbeste usaiarik, eta nola pastu da? Bez... Egiten da, egin behar delako? Bai, egiten dit... galtatuk behit, bestan ez dit galtatuk irratilat intzatzia, ez, mera bai, amni bat galtatu duz, ordin juten niz, kontenuz ebai, erraitia galtatuk dena, eta bom. Benjan, nahi zinuen zerbait egan? Bai, ez diak usenditzen eta presionek ez jokulaien aldetik, ez trebazalaien aldetik, ez dirijaneten aldetik, matxortako ez oan oza, usenditzen diak badela eta guenguian jentiak prez diela, bandan diela... partida horren jokatzeko, baina ez diago sendizen presionek, eta jokulaiek aizutia karkabiloz, eta dudi ezazola tiela, bon, baina jale goxodik, jakitia maulen nguien zerbait badela. Mm-hmm. Final hori epatuko dugu, behar bada... Bai, lehenik, zu presidente gisa, hor egia da federal biantziste, egia da bat batean hor Franz de Telebista Ondiak GTA finalaren hastian, ona da edo domaia da bakrik finala izitea? Edo biak? Ez ziat komplentu egin kestioa. Ea, nola kausitzen duzun, asteuntan bat batean prentxe interesatzea maulerik? Normal den gaizatutuk, netako, bai, untsatuk, maulea ipadezak, bai, kirolan aldetik, sustut, kirolan aldetik, hobeduk, holako izatia, ez iz eta usina baten zerratzi, edo, ez, nik untsuk usten diat, maulea ipadezak, uste diat, mauleko taldikia kosten din, debe maulen untsa dela gentia, badela kirolai hunik ebai bena goxo dira bizitzi eta bon telebizistan ekutsiko die beste alde bat mauletaik bon nik nahi nik jentek errandezen goxo dira kartiel junta bizitzi bai Euskal Herrin, bai Sibeun. Eta finala bai aipatuko dugu istantean biherren partian, iruaren partian gerua, federal bat eta dena, baina sasoinaz mintzakiten, ara ere, pasatu denaz, eta igeitiak ausitu duzu eta zurrumurruak isiltzeko onartu duzue azkenean federal bata heldu den urtean. Hala zenta irabazi duzue zelaiaren genian, baina bakizu zer den jadanik zien artean izan dea ez da bairarik ikusteko joan behar zenez edo egon behar zenez federal bian. Bo, uste diat, irabazten denin zelaian, uste diat eta jokulaik eta bai trebazalek emes indien goago juitia, bon, hoin naturalki den gaiza zitadakeni, bon, geo, ez da badaduk bai eta behardela ekarri aitzindaiak azkarrago eta bai, naztetiago sortzen ala dangin sarruko, hoiko? Ja, eldon urtean, federal batean, seuga da. Bai, segurduk. Seuga da. Aintzina segitzeko, behar bada aipadezagun federal bian, pixka bat ideia bat ukan dezagun, zonbat garen, ze aintzin kondu duzuen, ze budjeta duzue federal bian, zonbat garen ala? Zinuten. Guti gora bera. Zinutena hundiena, intxofaze? Hiu hemila erodek gue... Tipiena? Ez behar bada. Federal biko tipiena, edo zun muntxoko tipiena, ez behar bada. Ez duk tipiena eta bat, bai, segure, ma badok talde zumait tipiko behit, baina ez, budget moyen hankai patzantie hoik, eta federal 2 hortan frantzeko txapelketan, segure 600.000 euro duk budget moyen de federal 2. Eta federal bat hortaz juten gelaiki, hortan oan hanitzez guago duk. Soma da? 1.100.000. 500.000 euro giego. Ez izte helduko, ma gero aipatuko dugu, somatetan. Bani megutuk helduko. Gero aipatuko dugu. Bakarrik zurekin finitzeko, ez finitzeko, baina azken galdera bat zuretako bainat, sasoin edera, hortan, ez da gaiterik, nola espikatzen duzu? Egia da, jautsiz iztela, ala ere ez da bortxaz ere erresa, hain fite, hain gora joaitea. Nola espikatzen duen, nik lehenik enea du daik gu jokulaien kalitatiez. Hor, hastetik errandiat, jokulai hoieta mazela eta bertute, kuaz eta hoiko, euskazetik adnua, le talang. Talentua. Doaina hanitz. Eta geho duk beste gaiza bat, lana eginitena hoien onguien eta hoier prefosta geho aizodik erraitia, treba zalena lanaz, hoier katatuitzia lana hanitz egitia, mena egindia eta ederki egindia, hein horta heltzik, ez duk jolase jale heltzen, raniuk heltu bagia hein horta, badela oen lana. Kiseski, Simon Castillon, bigarren urtia zinuen zuka urten, eta lehen urtia arraietek. Eta, bez, zuk, bon, trebetzailearen lanai azpimarratzen du presidentak, jokolarien kalitateak, baina zuk nola ikusi duzu? Noiz senitu duzu, finalerat heltzia posible zela adibidez? Nola senitu dugun behan, tazen eta igantoz eta hartzen ginizen eta partidak heltzen zien gisa. pasela posibilitate bat eta hurren juitia uste dit eta urte atxarin hor hartino gaitzuzun zen eta frazu hatxarin eta bom, jatxikituzu nivel batetaik behar zizun eta ara horra ara ikusi jokilaiek lehenik zen eta gehien hoitaik eta utzi behitzen paketa eta bom, desiratik nizun eta jente sumaiten ikustia kanpoti bena kanpula juiteko lehenak eta etxenko zutuzun eta gazter eta konfidantzik itia eta uste dit eta hua zen lehen eta lehen ideia eta han prezizki uste dit ez gien kontrumpatu. Jo hatxarin aminuet eta bom, azizun eta reiten dugu mesala maionezak ara harrazi, bom, bazutuzun eta gazte hoik, gazte dien gisa, eta defauteki eta kalitateki, bena sustul kalitate paketeki, eta jo zahareki aminuet eta ezarteko xuxen nine toro, eta izan dizu hatxarin heimat, bom, zuzun, ez zuzun aiza, ikusten genitzen mazela posibilitate, baina ez zuzun eta haiik eta xixenik eta ikusteko nula halginen juiten, eta jo, genitzen memento gazto bat, eta uste dit, eta horiet under hortan, eta jo, ara partitu gututzu natebitate altin, uste dit, eta handen eta deklika izan, eta jo, bom, badek izugu nula rentu denek, genitzen resultatu heimat hunik kampune, bordelen eta gio peruralen uste dit eta gazte hoiek eta bidie jakartzi dien eta gio bom, lan amini bate izan duzu eta gio hantik aitzina uste dit konfirantza paketa badien jukilaiek untsatu zuber algarrekin eta uste dit eta untsalitzatekin eta espantzeliz paketa heltzia igantegaien eta zur usieik mauleat. Fisikoki azkar finitzen duzu esasoina? Bai, uste dit eta xantzaduekin bat egila trebazale bat eta teribe hunik Kristofe matadelako eta uste dit eta lan izigarri egiten din eta gugi konfirantza bat izu eta jokilaien asustut eta uste dit eta lan izigarri egiten din ordina Horre egiten du diferentzia behar da, sasoin finitzean, fisikoki untxa prestatu ezeitea? Ba, ezen eta denboak importadiz, ordin, preforzta, azken denboa hoiten ez dizugu denboa derikuken, mena oan igantin henbat behu zuzun, eta jokilaiek espeiti epesi hain handi. Endaian kontra ere derbi hura? Ba, uste ikusi dugun, hane ikusi zugu, baun fizikoa terribe importantzela, ordin, Heltu bada sentimetra zumbait eta madizik egitigo eta pesu egitigo, baina uste eta desplazamentik azalhigo egiten eta handuzu sekretia. Eta jokularien aldetik, zuk, Kristof Mataren lana aipatu da fisikoki, jokulari bezala, senditu da, Oskar hori hor zinez fisikoki indarra egin ukandu zuela, baina lanari esker? Bai, age duzu Kristofa Matak lan handi bat ekarten dila eta matxen urrentzin uste dit betik azkarago urretzen tugula eta matx horietan finitzila tartino matxak izigarrik gugurrak zien bena baliman fizikoa angija eta baliman guen adinan ebai untsa finitzen tugula matxak. Gai bat behar dugu aipatu behar da zurekin, eta bainat ere eta gian zurekin. Primak, aintzin kondua aipatu du, tipia, iru un mila. Primak badira maulen? Erten alda? Batuk primatipeli, bai horrek. Ez ditzak horrek abantzazten, bai, primio de matxa batuk iabazten dialaiki. Galtzen dialaiki deus ez dian. Eta finaleko bada prima berezi bat? Bai, Sibeun eta Euskal Herrien deja konsiderazionia eta hua zerbait handik duke. Ez da guti, ez da sosez kondatzen, baina alere. Deja hui txasi tizug, kesa hoi kusti dit. Sobea jabaz edizug. Beste gai bat ere, badela, aipatzen da jende gutiago izan dela horretan Marius Rodrigo Zelaian, zer da, mailaz apalduz iztelako edo ere krisi hau dugu denen hautan Zakit behar bada, Jacques eta Peio ere aipatzen duzue. Senditzen duzue, jende gutiago Marius Rodrigon, zuek seguraski segitzen duzue partidak etxean? Bara, mentuz eta guntisak honi ebi liduk, bon, ez dakiat zerrek zertako, bon, badok egei paketa errandezagun bai kirol aldeetik, bai kultur aldeetik, bai lehen eba zutiarek bai aipatzen da, sos gutiago badela guaik, giza, eskiza eta gero, maule, jaz federal batean aurten federal bian, ez? En itzitak du mail bat ez jatxik gela ka maila da ze atxigela kosu gentil guti gujindela esto gustariata publiku edo beñate kertu baiet mai eni du citada ke bai heinez apaltzia ke gentia du dasi dinami bat etiko xaju hacharin egunia isigariko match hunik egine eta hoe eta gero goratu krisa e bai krisa e bai hordek eta hoe koko e ke bai bena maila za partia e bai jentek na higori kushi hoe supoja ne arraiten dat nis do lilo do talde handi hoe eta ik ez iz eta bon ez tiat voilà lehen parte hau bururatuko dugu xista kipi bat ale zenako biarnoko komitean ziste eskualdunak bali maziste No, que era Bicho, ori bichike. Ori bichike era Peio. Peio. Que hizo Peio. Su caldera zailena, Zer dan, Nija beti horre. Mikro anota ira. Nija beti horre on ziutala, zertako... Tekat, noiz eginitik, eginik izan da, noio? Autatzen alda, joitia komite bat itarat edo. Estekata haitatzen ahalden mendikota kambiatu badakiat nulaz hoi limitatuik ez noiz eta frontia eginik izan den hoi gerla denboan eginik izan den demarkazionia linio demarkazion de la kohoa izan zelaiki ordin eginduk limitak mugak ordin eginik izan den zantan dona paleon edo nafagoa koto bazklandet dira eta zuek behar non ziste eta bai, bena, hola da gerlaren gatik gerlaren gatik nahiz lukete kambiatu hola da, zentakuez lehenik euskaldun gutuk patuk kandiagu mehuntu batez lehenik euskaldun gutuk gutuk biharne esake hoie haladuk bena, bon, barrik erran komitetu biharne delako horrek unsa sustengatzen gutila ebai, eta bon unsa jiten gutuk biharne euskaldunek, epiro kamuek eta untsa jiten gutuk, bon, haik erraiten dukik biharneza gira, bena, nahi diot erran, ez gira biharneza. No, ondoko partian partida, finala, igandeko finala aipatuko dugu, maule Xanberri beraz igandean bezien, horretaraziz, zuzenean segituko dugula euskal irratietan. Bai, azkar gata. Eta guai hartzen malima gaitu zue rugbia aipagai, jokoz kanpon, mauleko jokolari eta arduradunak gurekin. Igandian, bezieko errian, izaren baita finala edo irian, finala haundia Xanberriren kontra, errandugu ustion, berrogoita lau urte maulek ez duela finalik jokatu maila hortan, preseski, Loran Etxegoen, lankidea, orduko jokolari batekin mintzatu da, Jean-Louis Tafernaberri, eta entzunen dugu zer dion orduko jokolariak. Maleuski, eta gogaitzen duguna, galdu guniela, Maleuski. Normalki, iabazten algunien, matxa lazgari bortitzazien, gizon azkaratzien, lazgari handi, batzien nik uste bizpahiu eta aizale bi metra eta gora eta gutxipiak gintien, azkaratzien, salgizian, eta gizon inteligentatzien, paiseko unibertsitako eta aizalia bitzien, eta gizon lazgari susenatzien. Entzuna dit ere, egun hortan lazgari beroa egiten zian? Lazgariko, animaleko behua, zer nik uste beroidu greba zian, eta itzala xerkatzen gunien, eta itzian, eta oharniz lasterkan nagin gizelaik, bazela errautsa guesankuetan, eta partitzen kabalen bezala, eta lazgariko behua zela, lazgariko bai. Entzun dit ere, jokulari hoik, errandu zu inteligentak zela, mena oso gizon gizakoake. Ah, bai, egiazkoak. Eta Ohanniz eta kapitena, pukuko kapitena Blason etzen zen, gizon intelligenta zen, gizon susena, eta matxafinitu nuan erantzien, eta tristezelagoetako, huk bata paisa juan zela, eta trenen altzian, hogei bat jente baizik bakarrik eta hen hairuzatekila, eta guk jabazi balunien, maulek jabazi balunien, guk banien nik uste maule oro eta beglan zien, bazien, maule hutsitzen, eta guk jabazi balunien, Lazariko pesta mauleko suportarek egien zien, bena kontentzien, eta sartun, Lazariko sartun huna egin beginien, eta borta zabaltzen zien, gio nazionalin haitzea, eta nazionalin sartzea, etzen bate aizra. Eran duzu pukekoak gizun azkarren batziela, ziek txibi, txarra, azken dian ez da kambiatu alde hortaik. Huaikoak ere zia olako, ez dakit, gizun ahondi eta azkar. Huaikoak azkarria, bera txipidia, bestean kontra. Txipieke badie ben kalitateak, eta ni beti eraiten dut ezera txipiek handien tako lotza izan behar, eta txipieke bezien ben kalitateak, eta txipiak beti jarritatia, eta aldiz handiak tutoloskaria zumaite aldiz. Gio, Lazgarriko berua egintzian egin hortan, entzunditere, jinik ziela paiseko jokulaiak, koloniako txapelek galtzamotxeki, amini bat lasai jintzien gozuan. Bai, lasai jintzien egia da, eta gu prestatzen egintien, huk aizien amini bat, ez dakit, klunen egiten ikuste, eta guk nien sobera komentzen ze aizien, ala gutaz trofatzen aizien, mena gizon susenatzen, bazakien eta arralian egiten, bena jokian ebazien eta gizon hunatzen, eta matxa jabazizien, ba mesitutu behizien, bena sustut guk egin izun jakin balunia falta egin izun, sobera balunia falta, eta baluntzumat jaboekin jabazi algunekin. Jean-Louis Fernaberri, beraz dira berroita laburte, mauleko finala hartan zen, paristaren kontra. Giren, berroita laburte berantago, zuk emeletzi urte ituzu bakirik, espaniz oker. Zer, hori entzun ondotik, zer, zuk ere txipiak ziste ez, Chamberilen kontra jokatzeko, beldur ziste edo nola ziste? Be ez, uste dit bergaiza dela guentako, maule betik, beti txipiago gia, ez gia hain pesu, ez hain di, ez eta lormoen kontri ikusi dizugu, handaien kontri ikusi dizugu, mena, eta Fernaberri bezala eranen dit, txipiago gia da mena harditago. Eta gazte gia, eta otan kuritzen gia, eta gue maioa bustitzen dizug urgentzia tartzino, eta ez gia beldur, eta matxoi afon aiko gia. Afon. Jak eta Peio, ze sentxazio duzu, final hori haintzin? Nola ikusten duzu maule, pasten ala, ez? Peio? Estos galdinen pronostiko, men nola ikusten duzu? Estute haituik, behar dute igan. Igan dira, men irazten aldute igandean, iten alden, fan. Gaitzan, balima, gaitzi. Jak? Aba bai, jabazten aldute, bai. Nik eraiten dut da ikabe, ikusi dugu, gienek eraiten dut, ikusi dugu bai Lormon, bai Andaia, bon, denak gumen apazigo zien, bai zerre, bai ikusi dugu, pesuguti ukenagatik eta tipigo izanagatik, ikusten dugu, bon, maloko jokulaiak, bon, lehenik defensa hortan zinez azkarak dila, hoi bat, eta gio, mobitzen di, edo hanitsi hitzen di mauleko jokilaiek, eta horrek uste dut bon gibelin badin maulek zerbait egiteko, bon geho ikusi behar nula idien bestike, eta bon match bat, bestelane match bat duzu, eta denak aldiak hitzen, mena bai maule alda aize gaiten, nik uste. Hala, salu, talde gaztea zinez, eh? Eta horiek Frantziako xapelketa irabazi zuten, gazte horiek, Jexel Mailan, ez baniz trompatzen, eta Simun Kastion horrek laguntzen aldu finala horren irazteko, belaunaldi edo generazione horia ardadin? Bai, uste dit, eta eta gazte hoiek ekarte dizi eta aitzeko manea bat eta diferente guk ezkin izun eta jarakoik eta esperientzia hori uken eta uste dit eta kambio den eta helzen duzu tranquila partida hori tatez dizi presionek bate aitutzu txustaken eta behen hartin plaze hartzen dizi eta jo helzen eraik eta sartzeko ten oia hantutzu eta ez dizugu deuze lehik eraiteko ez eta goatzekoik ez deuze eta hua kambio duzu ez ginizun kostumaik eta badizi esperientzia hori eta bom, hua dizugu kambio gazte hoieki. Eta finala bat jokatu dute, irazi dute, Janik Nafarroaren kontrat, dira biurte, hori ala ere final batean kondatzen den gauza bada. Bai, uste dit kontatzen dina mini bat, bom, gionik ez dit esperantze handik eta hein hortan, eta bena uste dit eta raiten dizi gazteek behek eta ekarten din zerbait. Zer badak izue Chambéry taldeaz? Ah, hoy dice questione cookie, ben. Ez gaitu zea itzen, erretan alduzu. Ez, bon, bari zu preforzta renseñementu zun bai, ben ez eta ez bideoik eta hartaz juitez. Preforzta renseñatu gituzu, gizur baluketz erretia ez du gila renseñementu. Ta nola induzu eta zer gatzeman duzu? Ez da bideorik. Nula. Bideoa, ez? Ez, terrible gutik. Bena, bom, renseñamentu bai, bak izugu eta terrible gotro diela, azkar diela. Aintzien berezik edo? Bai, dena otan, bena, bom, preforzta, bom, gigantoz egienek errandin gira, gigantoz bergazaduzu, ordina prestatzen gututzu eta gerlala, eta aldioz. Eta aldioz, oano pu, jabazten titzugu, ordina dagen igantin julen gudutzu gerra lat eta esiotin zugi jabaztia. Ahi, ba, kizu Chambéry izan ote den mai gorago batien lehen edo ez da kizu egin? Ez dakit. Bai? Peio? Chambéry bai? Bai, izan dia lehen. Grupo B urtan dia eontxidi. Doni bane luitzune bezala? Bai, guago, fe leheneko grupo B. Bai. Bai. Da waiko pro, fa, que sta comparazional la Svizzera dem professionala Kalen, bai. Probi. Probi do. Probi. Beñat, Maulen badira 3500 biztanle eta Chambéryn 13000. Ez 13000 Siberuan markatu, kasi 56000 biztanle Chambéryn. Diferentzia handia da. Bai. Kluben arteko diferentzia ere handia da, Chambéry Maule baino dakit jakin duzuen ez hoien budjeta edo ni dakita. Bai, jakinik ut, bai, badi eso sanitzen deja, bena, aglomerazione animaladuk, bai, bena, hoiko unsatuk, eta jokulaien aldetik, bati jokulai handik, badi jokulai sumait semi-profesionel delako hoietaik, eta badi, demi-duvert, ez dut upetrak, prima baino, bieko aldira horik, demi-duvertura badi Grenoble neontxik, esperientza hanitzek, bena, nik ez diatuzte gizon hoik lormon beno handigo diatekin ez izalhigo espiantza bauzu, nik espantza beno abo nik gaur raiten diat juen gela beziet jabaztea eta egin ahal egin ondun doluik ez dugu gila taztuk ere bauzu ebeatzion bat, erdilarion bat bai, batuk jokulai hanitz, bena bon adeja erraiten in bezala joku kolektif hortan rugbia den bezala behar dik individualitate hanitz eta bai, bedeatzie halako batuk eta bena batuk esteik hanitz. Ara, giren, aipatuko dugu piskatiruaren partian ala joan entzirela, Bordale Belgrad gazteek ilan hartzeko, Pol Espoir izeneko hortarat, hola deitzen da? Centro de Formación eta Espoirekin haitzeko. Ados, instantean aipatuko dugu. Mauleren kalitateak aipatu ditugu, abiadura, fite joiten direla, sobera pizu, baina aulezia izaiten ala, behar bada, pizu horren falta, nunbait? Finala bat aintzipeio? Terreina nula den, Terreina pesu alima da, bon... Ahien izatik ez duk antaino batez. Nahi, Gilen? Bai, uste dit, maulentako denbo edera behar dela, behar ditzu Chambéryko gizon azkar hoik akitu, behar ditzu movimentu hani txezai eta hen akigar azteko, eta gu... Denbohoi maite dizugu, zenta maite dizugu joku hanitzen egitia, eta eta faze final horretan xantza ukendi zugu denbodera nukaitia eta uste dit denbodera izan dela xantzagun bat eta gaiteko. Eta zer aipatzen dute igandeko? Bena, lemburguna, bena, guetre bazalik xotilatut, biak bai aitzineku, bai gibeleku, ordin, jokia halako nahi di xotil eta zal, hea. Bai, bon, uste dut eta raiten jamezala bainat, bena, uste dut sustut eta denboa mendoen tako bergezata etakila, eta preforzta guetako aizago den, eta denboa derde izatia, bena, uste dut hein hortan helzia, uste dut inteligentziak eta jabazten dira, eta segur kolektiboak jabazten dira. Eta hein hortan uste dut jokilaiak terri lagun jena behen hartin, eta indar bat emaiten diz, eta haik behar izu jaman. Krisaski, uste hona ipatu duzu, pixka bat informazione guti, Xanberriren aldetik, partida finala nun jokatzen alda? Bakutsa bere gauzan, zuek gibelean eta horiek aintzinean, nola joiten alda finala hori? Ez dakit zubea, bon, harrizu gano ikusi, harrizu egin zumaitu gano... Zinketzuak badira, no, ez ditu uste bena, harrizu gano, harrizu biek gano ikusteko nula alginen, algin plantatzen, bera ez dizu behar gu joki kambiatu uste dit, eta gienek arandu mesara bainateke, guk baru nahitzia maite dizugu, bon, deja lehen gaiza harrizu balukuken, uste dit, eta baluik ez daik eta gio nihetzen gututzu, bena berrizu eski ezai baluan gainen, eta eski ezartan bat egu baluan gainen, uste dit, eta zerbait ederrek handuken egiten. Nola prestatu zuen final hori, azken bi aste horietan, entrenamendu gutiago, fisiko gutiago, pausa gehiago, nola prestatu zuen? Pausatu gututzu hanitxe zabogu, igan hastin, igan dizugu haste bat eta hainbat kalme, ikan dizugu preforzta fizikoko entrenamentu bat eta fiziko, eta baluaikin amini bat, baina ez dizugu deuze kamiatu rekuperazione handi gago duzu, baina berrizie espitiek eta xuxen ikan, eta zankoike bai ordin oai ez dizu deuze kamiatzen, ez dizugu jokie oai eginen, sustut eta behar dizugu izan untsa buitan eta zankoekin. Noiz abiatuko ziste oai, bezierat? Frentaldearekin? Esken eginen uste dit eta omoko txin. Usai amezela? Edo usai amezela, usai anere olaiten duzue, uguntzistelaik? Bai, hurren gelaki joiten getuk mespean eta elukuk domaz elukuk egunen kursin jurtia eta go norbaitek represi elioke hameste uenkar egitez eta geho matxa eta bon mespean joan getuk pausatuko getuk mespean eta handiago norbaita pierra sumaitu analkarreki Zonbait, eso bera, eh? Eso bera, bai. Bia menin baduk egabos, nune beita. Bizpairu edaten aldira, bizpairu bakots, eh? Jokolari guziak hartzen alko dira? Badira kolpatuak edo izan? Infirmeria nola duzu egitegia? Ez uste dit eta horra hortien, salbi bat, helti bat ez dit, bom, bihar ikusin dizugu, benzan lakabe, bena bom, kendizu eta... Mintipi bat eta aste harti, mena deuze gaztoik, ordin bihar ikusin zuen, beste denak horro hortuketz juiteko neske unien. Asteko zehuk dena da final horren bezperan, susten gazalak motibatuak direla, ikusi dugu, egan dugu, maulean beraz koloreanitz, suri gorriak denak ezameren gibeletik. Bautuzte, jak, sei autobus joiten direla, beziera, motibatuak dira sustengatzaleak joiteko sustengatzera paseski? Bai, sei autobus hoi xuxen ez tekerdik ego izotan irrati hontan diaten zuntzomat bazen ah, irrati hontan ari zuha edo zuxe ugara bai, batak ateben gaiza xuxen baizik ez dela heben erraiten eta, bon da ez badira mundatuko ditugu sei autobusak igandean zin bai, hutsik jamanen malin batugu seien emaiteko hoi batuk bena, beteiktutuk balin bat bon, autobus ez batuk juile hanitz eta otoze ez peita henetik kanpo hurun eran ahirik lauen bide, ez duk badako uste eta topaketa ebeiatuik, zerren somaina ebeti ematxetilan da bon, hein batetan arrazin, zerren autobusa ekibeti luze xigoin edu bena. Bon, uste hap mauretar badatien txibotar eta balin bakan botik ez omait, bai, finala batuk. Zela jaren genian delaik, Xeski, holako sustengu batek diferentziaiten aldu? Ah, bai, bai, bai. Guk, zigarri maite dizu, gu jente han, itxukaitia zelaian kantin, kolo gorri eta xuiak zigarri importanta diaguentako, eta bai, pentsatzen dit arbitrantako. Iten du, ere, jokatzen du arbitroaren gain, susten gazalako, ah, bai, bai. Direlaik denbora guzian? Maule ustit famatia dela horrentako, eta bai, zelai hoik, zelai hau balakit tribunak zelaian kantin diela, odin hio txanitz izanen duzu, bali man... Zoma dian desartzen da, badakizue? Beziko zen bai, amazortzi mila. Ah, bon. Odin bai. Hau zu hastia, betetzeko, siberu guzia, janik, bai. Amairu mila. Autobus bat. Eta bihar notik zumaite bai. Eta bihar notik zumaite bai. Komitetik, komitetik. Beniat, partida horkin finitzeko, gero aipatuko dugu geroa, Mauleren geroa. Xosa ekartzen du final bat jokatzea eta irabaztea? Ez, Maliuski zuman nahi gute kartendik sustut fresh hanitz, oiko barbetia prestatu barbetia otobus hanitz egin, ez, sozik ez tiki karten bena. Ez da sozik irazten federalbiko xapelduna malimazira? Ez. Eta sartzeetako portzentai bat biltzen duzu, edo ez dare? Bai, bena, zerbait, ez duk deuze, non horra barneo, porzantajian... Ez duk deuze frezen aubean. Frezen arabera. Bena, bon, jale zerbait baliodik, maulen famantako. Eta barbatitz maulen publizitatia egin, segur hanitxe zaboko kostelei, sustut raniok mauleko hiai, eta hor, deja, menos non baita hoi badaki, eta dagoen komprenitzen die, segure, jabo, segoen eman die mauleke. Ustut baiet, Simon. Baina nien uzera jina meni bat eta mauleko publikantako da ganiganteko, uste dit eta guetako teriben porten duzuzen eta igantoz eta badizugu elhe bat eta publiko horrentako prestatzen dugilaik eta partida hoi, eta uste dit eta guetako teriben porten duzu jokilaian eta anaiak, familiak horro hortutzu eta lagunak, eta uste dit eta jokilaiak ez dien nahi eta desebitu jente hoiko horro eta hartako ze, uste dit eta plaze behar dizugemen eta plaze behar dizugemen eta jente hoiero roer, bena sustut behar dizugu hen behara ezen eta espalimatugu entzuten eta beharrei kantuin eta nunbait galdu ikutuzu eta segur eta terrible plaze hartzen izi entzuten jeraik. Bistan dena, mauleko talde hori pixka bat ara bihotzarekin ere martxan dela eta jendean itzionen dela beraz Bezieko zelaira igande untan. Maule Xanberri jokoz kanpoari gira ipatzen eta mainaren inguruan baituko Simon Kastion trebatzailea, Beinat Kei presidenta, orduko Jacques Barrek zere zera babeslea edo sponsora maiten duna Peio Negelua ostatuko arduraduna garen dugu, baina susten gaztalea da bereziki eta jokolari hoia eta gien gien ere jokalaria dena, beraz ez zapaltzeila, baina erdilaria dena. Eta bai, segitzen dugu azken parterat helduak ira, igande honetan irabazi alagaldu, agian irabazi, Maule federal batean hariko dalduden sasoinean, aipatu dugu, bainatke hei, dena den federal batean lekua irabazia da aizan behar dela, maila hortan, ala ere belduga badea gero, goiti eta behiti beti hartzia ikusi zaurre edo aintzin konduan pixkat ainitzeri justu dela taldea, eta alde hortaik badea lotxa bat. Bai, prefosto bat beldura federal bat horta juitia, badakiago federal bat horren nibela, badakiago horren exigenziak, badakiago zinez gaizatekila, bena gu mauletarak, bai sibeotarak, kompetitorak gutuk, nahi diago albezan goa juun, eta sekur zelaian dienak ebai gu jokulai, koik nahi tutuk prefosto beti goako juun. Uste diat, igante, jakusten dugun, ebe nibela bat dugula, beti maulen zerbait mezdu, bena zerbait hoiduk edo so soja edo dantzite raniok adesa eraiten zin eta Fernaberrin xaluien gisa santimetra zumait bena besteik zerbait ahaldiagik harten gue kuagia gue jokien aitzeko manea bat sibotarrak badik ez tekat besteik zerbait habo eta gue bihotza eta guen koloien defendatzeko inbea ebai eta hoieko ok alkarik ezaik be talde jer bat jakak usten diaga. Zun izanen da elburua federal batean, aski balentria izan federal batean, bai, aski balentria izan da lekua txikitzia? Bai, nik gaioz amentsetaik hainuk, bon, eta amentsetaik hain izaleiki beti ikusten diat beti maule guaxago nizuiten eta bai, ene helbu jalukuk dagun urtien supoza ebe tranquil izan giten federal bat hortan guztin eta bultaka ametsa handiska denin ebai pentsatzen diat kalifiatzen gela eta prode bidea igaiten. Plazer hori bada, finala bat jokatuko duzue. Errandugu ostian, ala ere behar bada, finala sortzigarrena eta irabazi duzue. Hor jakin duzue, joanen zineztela federal baterat. Eta ondotik bere ala galdu balu taldeak finala laurdenetan, endaiaren kontra, funtsian aurten, kamilatuko zin zerbait edo ala ere joanen zinezten federal baterat. Euforia horrek duenez... Ez diatu uste deja nahi enkontra Euskal Herriko txapelketa jabazideak, hoi jabaztaz. Bon, ez uste diat normal den gaizaden adeja araiten imezela jokulai nahi tutuk goiti juun habosiak, bon, geho hardik izan moienak ebai bena. Mena, zentako ez, zer hamabost urtzez hamabi xaju egintiago federal bat hortan, nur epadu aragreta ez horak goiti junek, aragibel horak elagien. Prezeski, federal bata untsoaz hau zendu zuen, elduen urteko federal bata eta duela bi urteko federal bata ez da berdina? Maila guzietan egiten da, goratu dela maila. Bai. Federal irutik asiz. Prefosta kantutik usten delaik, bena lehen eba ziat nibela, gu apaltsigo niguntia, bena huke apaltsigo niguntia, heina mentuz batu duk bera, eta mentuz gue jokulaieke haboso genie karten die, bena ez ziat uste nibela hein harta, ez ziat uste gu gibeltu gien eta hugoate. Mm-hmm. Eta zuek obetu ziztela? Uztu zu, aurtengo maule, dira bi urteko maule baino obia dela? Hoi, ez dakiat. Zaila da, zer nahi izazte gaitea. Federal batean hasteko maila ez dakit gorago, do ez gorago izanen den, seur izanen dena gorago, da ekonomikoki. Hor, zaila izanen da. Bai, hoi segurduk nivela hein hortaz kambiatzen dela zen eta errepikatzen dut, 500.000 euro gehiago eta talde hanitz be txerkatzen die soja eta soja iki horatuk estrangi txerka eta guk gu kulturan ez duk estrangiik eta gu moienetan ez. Pentsatzen dut bainat, zuek ere pentsatu zuela elduen urtean, zuen budjeta, zuen aintzin kondua, bardu zuela goratu, 3.000-tik, janik asistela lanean hortan, zonbateko budjeta ukanen zuela elduen urtean? Gu budjeta berra dukuk, kondatu, Jacques Barrek zei bus unguatzen, hoi sponsoreko nausigioan haibaitu hartu, eta horrek reforzta... Jacques Beaz Delibero hon bat unu eta zonbateko budjeta ukanen du maulek heldu den sasuinean ez dakit budjeta hanitz gotuko den ez baina bon denak eko gutuk eta denakin oi hartinu bezala aldu gune gian diak zen nahi duk egin ez duk zan nahi izaz maulen ikusiz nun kokatu aden ze enpresa baden inguruan. Hor da mauleren topea egan ezake, 3.000 hortiko iti ezin da gehiago? Hoi, beti alda, ez diferentzia horren agapatzeko hasteko. Bai, ikusten diak talde handi hoietan, bon beti sponsor bat nonti baite korra dela sos hanitz, miliu hanitzek ebena hoi beste joku batuk, beste filosofia bat, beste filosofia batuk, bon, joku laia geho sponsorek bon, karten tie bene ben horan dezaken, ben galtuke bon, mena, ez duk ez diatu uste maule filosofia hortan den, maulen lehenika jaztia duk gazten, jokien jaztia, bon kirol sail horren du rubi sail horren biziaztia heben, sibiun maulen bon, badu beste taldeike, baduk ez duzak aipatuko, baduk beste ez diago beste egiten ahalegio, ez ditugu moien, ez diago behardiago holai, bortxatuk duk holai zia, geho nahinik gaizabat erran, malin bada talde hanitz sos hanitzeki, bada behardik jakine bai, badela talde hanitz zorretane bai. Bai. Ordin goa behea gu budjeta behera dukuk, bena goa filosofia e behera dukuk. Eta bon, jakusten diak hama usturte, untan ebe ez dela sobe gaizki. Ba, epreseski filosofia ipatzen duzu, formazkuntza, formazione eskola onadu maulek, horren lekuko Kami Lopezek All Blacken kontra hasiko du partida frantziarek ilan, fitesko, eta gilen, kei, ezu joan entzira, bordale begerat, gazteekin hartzeko, aviron edo behorat, etzinuen joan nahi, edo ziradien, edo ze... Ah, ez tizi galtoik, ez tizi galtatik, ez tiradien. Joan den hastean, Peio Dospi, gure Ribiko laguntzailea, domaiak ausitzen zuen, Baiona eta Miagitze, ez joaitea, Kami Lopez baten seka, edo Gien Kei baten seka? Bai, ez dakit, ez dia klub hoik baliman guengan hagin, ikusten dizug, bai, Baionan eta badiela rekru hanitz, estrange hanitz, eta ikusten dizug, bai, bordelek gaztik txerkatzen tila federalen ibel hortan eta joar hanitz elkitzen diela profesionel eta Kamil oa ikusten zuge ekip de Franzan dela la urt haitzen zuzun maulen eta horrek ideiak emaiten dizkizu? Bai, eta inbea emaiten dizue bai hajutiez eta pentsatzen dizuge guen txantza ukinen dugula ekipa hortan etzeko. Hemen baino gehiago, aipatu ditugun talde, baino gehiago. Zer dio presidentak, olako jokalariak behiten direlarik, Guillermo, baina Kami, baita ere peinata gaiet, zer dio zu joiten direlarik, kontentzira edo pena duzu? Lehenik president baten helbuia duk, isiatzia jokulaien begiatzia maulen, eta, bon, go prefosta aragretuk juiten dienin jokulai hoik mena behin junen dun president patek be junen dun espantxadik eta goetxeko kotila talde hain koloiak mena bai beti aipatuko diela maule eta goetxeko kotila beti maule eta sosa onkitzen duzue joiten direlarik klub profesionaletara? Deuze endamitate zometzu erraniok endamite de formazion de la kua zehen da begloik ukendiak bestorduz hoi dila hi urte do tekatzu bat bostehun eta hioton hogi euro eta horrekin zeiten duzu maulen? Horrekin Irupak, gera? Bala, hoiduk apapres. Gera pak bat taldearen zan. Bala. Hara, denbora intzina doa, entzuleak, istante bukatu izanen da gure emankizuna, eta beraz, ogoitarazten dugu beraz, maule izanen dela, maule Xanberri, igande untan, Bezieko zelaian, atxaleko iru ontan, eta, bon, badakizue beraz, besta ondia izanen dela, beinat, besta izanen da Bezien edo maulen? Ez, uste diat lehenik jabazik edo galduig bon, nik preforzta pentsatzen eta jabazik edo gula alainan, dene pentsatzen dugu behar dugula gu bitoia balin bazen partajatu mauletareki eta hoi behar dugu lehenik maule buzin gu suporterreki eta hoieki partajatu bai suporterreki bai heben dien batu dien jenteki ebai. Eta geho... Autobusa joetez izte? Eta autobusa zitzultzen, misten dena, zomat demora? Bo, bostasei uen. Ez izte maulen gaueko amarrak aintzin? Ez, hamekonak pu bai. Hamekonak. Zeit pentsatua da, maulen? Recepzione zerbait? Ez hor behantukuk nolaita, hamekonak eraiten da, benementuz gai herdi badukuk... bidin behar baitu ikuatu mazte zubaitu no, eta pixi gala ikutu otok eta beti mazten falta bizatena otu izta gelitzen dara mortxatu ikutuko gai herdi badukiak mena Eriko txan zerbait eginen da? Ez, egun hortan ez egun hortan, mena ondoko hastean ondoko egunetan badukik zerbait municipalitea gu ondotiduk eta senditzen diak zerbait padela talde horren unguian. Hara, beste handi hasteko beste handi baten ementura, Kristof, eh? Bai, eta partida zuzenean Euskal Irratietan, eta bai, eskainiko dugula. Gizis Klaberri, Lorain Txegoen, Hanizanen dira Euskal Irratien dako. Maule Xanberri, hiru ontan igandean, zuzenean Euskal Irratietan. Mire esker guzieri, eta Pusa Maule edo Aupa Maule. Pusa Maule eta Santzan hasteko ziak. Pusa Maule. Pusa Maule.